الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، تنندليه كتك كتاب صحيح الترغيب والترهيب للشيخ الألباني رحمه الله، نتلقت لشيخ كتك حديث أبي كبشة رضي الله عنه alipotaja ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliapa juu ya vitu vitatu. Kitu cha kwanza aliapa Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya mtu ambaye ametoa sadaka katika mali yake, kwamba mali yake haitapungua na utoaji wa sadaka. Na pia aliapia suala la mtu aliyodhulumiwa akavumilia juu ya dhulma aliyofanyiwa lillahi kwa ajili ya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala atamzidishia utukufu na atampandishia daraja. Na aliapia suala la yeyote atakaufungua mlango wa kuombaomba, isipokuwa Allah mtukufu atamfungulia mlango wa ufakiri. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, innama ad-dunya li arba'ati nafar, hakika hii dunia ni kwa ajili ya watu wanne, au watu wake wanakuja katika sampuli nne, katika baadhi ya hali za dunia. Watu wanne katika hii dunia: عبد رزقه الله مالا وعلما. mtu kwanza katika hii dunia, tumesema watu wanne. Kwanza ni mja ambaye Allah amemruzuku mali na elimu, fa huwa yattaqi fihi rabbah, huyu mja anayemcha Allah katika mali yake. Wayasilu fihi rahima, na unaunga ndugu kwa kupitia mali yake, anakumbuka jamaa zake, ndugu zake, anawasaidia, anamwogopa Allah katika mali yake, anaunga ndugu kwa kupitia mali yake. Wayalamu lillahi fihi haqqan, na anazingatia haki ya Allah katika mali yake, fardhi ya Allah fil mal az-zaka, usaidia muhtajin wal fuqara, hii haki za Allah. Fahadha, huyu mtu anayemcha Allah na vile vile kujua haki Allah katika mali na kuunga undugu kwa mali yake, bi afdhali almanazil inda Allah subhanahu, yuko katika daraja za juu katika watu walikuwa bora mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu mja muttaqi, ana ilm, ana mali, wafaqahu Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu yake inamsaidia katika namna ya kuitumia mali yake. Hakuna wajh min wujuhi alkhair, njia katika njia za kheri, isipokuwa yeye ana mchango wake, ana nafasi yake. Huyu ni katika daraja za juu mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Namba mbili, wa abdun razaqahu Allahu ilman wa lam yarzuqhu mala, Allah amemruzuku elimu lakini ma indahu mali, hana mali. Fahuwa sadiqun niyya, lakini niya yake ni nzuri, ana nia ya ukweli katika kutaka radhi za Allah na kutumia mali yake ikikuwepo katika kheri, ana nia njema. Yaqulu, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, huyu anasema, lau anna li mala, laiti mimi ningekuwa na mali, la amiltu bi amali fulan, ningifanya matendo ya fulani, huyo alikuwa katika namba moja, mwenye mali, mwenye ilmu na mali. Mimi sina mali lakini na ilmu, basi laiti ikuwa na mali ningifanya kama alivyofanya huyu katika namba moja. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema fa huwa biniyatihi, huyu atalipwa kwa mujibu wa nia yake. Innamal a'mal binniyat. Walidhalika jia bihadha alhadith, imeletwa hii hadith katika mlango wa ikhlas wa sidq. Innamal a'mal binniyat. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema fa ajruhuma sawa, thawabu zao malipo yao mbele Allah, huyu katika namba mbili na namba moja wako sawa katika malipo. Kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya nia. Nia yake ni nzuri, ni mkweli katika nia yake, Allah akimpa atafanya, lakini hana. Ala wa abdun, namba tatu, rakam thalatha, wa abdun razaqahu Allah malan wa lam yarzuqhu ilman, amimpa Allah mali lakini amimnyima ilmu. Fahuwa yakhbidu fi malihi bighairi ilmi, huyu mja anaivuruga mali yake katika kila njia za batil, za uchafu, za shari, za anasa. Almuhim, anaivuruga mali yake, anaisambaratisha kulia na kushoto, kwa sababu Allah amemnyima ilmu ambayo inamsaidia katika kutumia mali yake katika wema na kheri. Qala sallallahu alayhi wa sallam la yattaqi fihi rabbah, hamchi mola wake katika mali yake, hamogopi Allah katika mali yake. Wala yasilu fihi rahima, wala haungi undugu katika mali yake. Wala ya'lamu lillahi fihi haqqan, na hazingatii haki Allah katika mali yake. Fahuwa fahadha bi akhbathi almanazil, ni katika daraja za chini katika uovu na katika shari, au afwan, daraja za juu katika uovu. Akhbath ni daraja za juu, daraja ya juu katika uovu, ni kwa mbaya kabisa, kwa sababu anaitumia neema ya Allah katika kumudhi Mola na katika kusababisha ghadhabu yake. Qala wa abdun lam yarzuqhu Allah malan wala ilman, huyu wa mwisho Allah amemnyima mali na amemnyima ilmu. Fahuwa yaqulu law anna li mala, laiti mimi ningekuwa na mali, ningepewa mali, ningeruzukiwa mali, la amiltu fihi bi'amali fulan, ningifanya amali ya fulan, huyo namba tatu ambaye anaivuruga mali yake katika kila njia za shari, amche Allah wala hazingatii haki Allah katika mali yake, wala haangalii jamaa zake na ndugu zake, nafsi nafsi, matamanio yangu matamanio yangu. Sasa huyu wa nne, Allah amemnyima mali na ilmu, anatamani leti akipewa mali kwa ajili ya kufanya kama anaofanya huyu namba tatu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema fahuwa biniyatihi, na huyu atalipwa kwa nia yake. Kwa nini? Innamal a'malu binniyat, kwa sababu angepata mali angeenda kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Fawizruhu ma sawa, madhambi yao malipo yao kwa Allah ni sawa. Huyu ambaye hakupewa na yule alipewa, alipewa ametekeleza katika uovu na hajafanya, asipewa Allah amemlipa kwa mujibu wa nia yake, kwa sababu angepewa angefanya. Rawahu al-Imam Ahmad wa Tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih. أسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يستعملنا في طاعته وأن يتوفانا على ذلك، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.